Dobrý den, vítejte u dalšího vysílání CNews FM. Za mikrofonem vás zdraví formální Petr Urban. Dobrý den. A neformální Lukáš Václavík. Zdar. Pane Václavíku, odpuste si takovéto fory. OK. Tak jo. Tak čau. Dobře, tak teď jsem tak vykolejný, že úplně nevím, co bych měl říct, takže se radši podíváme, nebo poslechneme si. To je zajímavé, vy si poslechnete, ale my to musíme říct, takže jaký pak podíváme, že jo? Protože já se na to dívat nemůžu. A vy to nemůžete poslouchat, takže si poslechneme, o čem si budeme povídat. Ne, vy si poslechnete, o čem si budeme povídat a já to řeknu. Ale zároveň se přitom uslyším, protože mám fuší sluchátka, dává to smysl. Dělej, praskne mi hlava jako z toho, co říkáš, tak pojďme. Takže dneska Lukáš vymyslel takový pěkný téma, programy, který instalujeme jako první po instalaci systému. No, vedlo mě k tomu nedávná taková věc, že mi trošku havaroval počítač z Windows 10, tak dlouho jsem si s nima hrál, až jsem je dokázal úplně zkazit různými experimenty, takže jsem znova jako sformátoval disk a načisto to nainstaloval, no a přitom jsem dělal takovou tu běžnou rutinu, kterou vždycky dělám, když instaluju znova počítač, že stáhnu různé instalačky a podobně, než to nakonfiguruju, tak mi napadlo, že bychom se mohli trošku o tom pobavit a mohla by z toho vzniknout i plodná diskuze pod tím článkem o tom, co jako první děláte vy. My teda s Petrem se budeme bavit o Windows, protože pro nás oba je to hlavní systém, ale věřím, že podobné zvyky mají i lidi, kteří používají OS X, Linux nebo nějaký jiný systém ještě úplně obskurnější. No, protože nás uplácí Microsoft, tak je to pro nás hlavní systém, že? Vlastně mi napadá, že takový problémy neřeší člověk, který používá Chromebook, protože tam se přihlásí a najednou to má jako celý tak, jak to má předtím. No, taky tam nejsou žádný programy v podstatě, že jo, takže tam to je jako druhá věc, není jo, co ale, řešit. No. Ale ne, právě tohle nemusí řešit, to co my. No, to ne, ale jako, protože jsem byl vlastníkem Chromebooku a ty seš taky, tak obavíme, že to není žádná výhra tohleto. No, ale nebudem tady se zdržovat Chromebookama. A nebudeme se zdržovat ani tím, že po instalaci Windows ještě nainstalujeme ovladače a aktualizace a to je tak vždycky práce ještě jako na celý den, ale pustíme se už do těch programů užitečných, bez kterých nedokážeme žít. No, mě právě to tam trošku splývá, protože přemýšlel jsem nad tím, co teda instaluju jako první. Ono už je to docela dlouho, co jsem dělal poslední nějakou instalaci, ale je jasný, že většinou ty programy instaluješ, to asi má tak každej, podle toho, jak je potřebuješ. A většinou jako první potřebuju nějaký program na rozbalování ovladačů, který jsou třeba v ZIPu. Někdy to dělám přímo přes toho průzkumníka, protože samozřejmě ZIPy průzkumník umí rozbalit, ale pokud to nejde, tak používám komprimační program 7-Zip, o kterém si určitě chtěl taky mluvit, předpokládám. No, mám ho tam jako v takovým neoficiálním nebo oficiálním seznamu těch, který instaluju mezi prvními, ale není to úplně klíčová aplikace nebo klíčový program. Aha, takže rozbaluješ taky s průzkumníkem, nebo jak to řešíš? Ne, já to mám vyřešený tak, že já dneska ani spoustu aplikací nemusím instalovat, ale já jsem si na C-čku vytvořil složku Portable, kde mám programy, které se instalovat nemusí. Jsou tam prostě ty spustitelné verze, kterou prostě ty můžu celou tu složku skopírovat třeba na flashku nebo někde a pak to kdekoliv spouštit, aniž by se to muselo instalovat a dělalo by to bordel v registrech a podobně. Takže takhle to řeším já. A na tady tohle tam mám Total Commander, který prostě asi všichni naši posluchači a čtenáři to znají, tak je to takový ten slavný dvoupanelový správce souborů, protože já a průzkumník to pořád nejde dohromady, fakt jenom v nouzových případech k tomu sáhnu, ale ten Total Commander, tak ten právě mi slouží k tomu, abych já tam něco rozpaloval a abych tam pracoval s těma dalšíma složkama a přesouval a dělal tak v tom trošku pořádek. Aha. Takže to je u mě první, to nainstaluju, ale co jako já první instaluju, tak spustím IEčko, to je základ, a jako první stahuju Chrome prohlížeč. Já teda se snažím nacházet nějakou posloupnost, správnou posloupnost v instalaci těch programů. Byl jsem tak vychován, samozřejmě už se toho nedržím zdaleka tak jako kdysi. Kdysi si pamatuju, že jsem měl takový přesný pracovní postup, že se instalovali nějaký ovladače k chipsetu, pak se instalovali nějaký další ovladače, a pak se nainstaloval vypalovací program a pak jako prostě nevím, jo, pak se instaloval něco dalšího. Teďka ne, no. Teďka už to jako dělám tak nějak simultánně. Já teda taky vždycky pustím IEčko, samozřejmě co jiného, že jo, když v těch Windowsech nic není v základu jiného. A jdu na nějakou stahovací sajtu, FileHippo nebo něco takového, nebo prostě jenom googluju a stahuju si už třeba do zásoby instalačky těch programů a mám doma někde takový obrázek, ještě típnutej, to jako najdu a tam mám jako zdokumentovaný to, že jako ve svých hardcore časech jsem měl puštěných třeba 30 instalací najednou, ale samozřejmě to bylo jen tak jako, že jsem se hecnul, jestli to jde. Tak to je taková veselá historka na okraj. No to teda ještě potom musel spustit defragmentaci disku, ne? Protože asi v tom byl pěkný čurbes. No to asi jo. No, ale to běžně nedělám. No pro mě je ten prohlížeč jako hlavní, protože v něm až v tom Chromu potom stahuju zase ty další užiteční věci, protože to IEčko, jako mám ho, respektuju ho, ale nepoužívám ho. Já třeba IEčko mám docela rád, od té 9. řady si myslím, že to je docela dobrý prohlížeč na nenáročný prohlížení a tudíž mi ani nedělá problém v tom stahovat ty instalačky, no. Tam s tím nemám problém. Firefox rozhodně je jeden z programů, který stahuju jako první, o tom už se nějak extrémně rozkecávat nebudu, to už jsem tady nedávno v podcastu o open source softwaru říkal, proč mám rád Firefox, takže to nebudu znova rozvádět, radši tady rozvedu jiné věci. Ale každopádně to IEčko, nebojím se ho použít na takovýhle věci dneska už. No ty říkáš, že chodíš na ty stahovací servery jako FileHippo nebo nějaký Slunečnice nebo takový tyhle. Ne, na Slunečnici nikdy. Nikdy na žádný český server. To je jedno, ale chodíš na ně, to já chodím vždycky na ty oficiální weby, protože nevím, jak u těch stahovacích serverů, jak tam budu mít aktuální verzi a často tam k tomu ještě přibalují nějaký bordel, že to prostě jako zabalí tu instalačku do zipu a spolu s tím do toho dají ještě nějaký šmejt. A tak proto já chodím na ty oficiální weby a stahuju to tamtud a vím, že budu mít vždycky tu aktuální verzi. Jako chápu, ale takhle. Samozřejmě já si na tohle dávám bacha. První věc je ta, že já samozřejmě tak jako mám víceméně přehled o tom, co je aktuální a co není aktuální, takže třeba když stahuju z FileHippo, tak jako vím, že to je aktuální. Za druhý vím taky už, mám prostě zkušenosti, že FileHippo třeba má opravdu instalace aktuální skoro vždycky. A další věc je ta, že někdy i třeba oficiální stránky těch programů tě sami odkážou na nějaký takovýhle stahovací servery, třeba Major Geeks nebo takový věci, nebo download.com. Takže na to si musíš dávat bacha, já vím, že třeba download.com a dělá to už i to FileHippo, pokud tam zaškrtneš někde nějaký taký políčko, tak oni ti vnucou nějaký svůj vlastní program na stažení těch programů a jo, jako tomu si musíš vyhnout, to je jasný. A jako chápu, že chodíš na oficiální weby, ale někdy třeba další věc je ta, že na tom oficiálním webu to stahování je třeba pomalý. Takže jdu na nějaký stahovací server, kde se to stahuje třeba rychlejš. Mě tak ještě napadá, když stahuješ nějaký ty instalačky, tak máš často dneska dvě verze, že máš takovou tu offline, že tam stáhneš jako celý ten balík, který se ti nainstaluje potom z počítače, anebo ten online, že stáhneš jenom takový nějaký malý instalátor, který má třeba 1-2 mega a všechny ty soubory se stahují z netu, takže budou i vlastně aktuální, protože se stáhnou ty poslední verze, tak který upřednostňuješ? To, co mi ta stránka nabídne, tak to upřednostňuju. Jako je mi to jinak v podstatě dost jedno, nemá to na mě žádný zásadní vliv. Jakoby, když mám ten plnohodnotný instalátor, tak jasně je tam riziko to, že ta instalace bude stará, ale jakoby mám to stažený a nemusím to už stahovat ve chvíli, kdy to jdu instalovat, takže jakoby to je takový mezikrok trošku zdržovací. Na druhou stranu u mě doma je rychlý připojení, takže většinou s tímhletím problém není. No. No já jsem třeba v tomhle ohledu měl problém kdysi s Microsoft měl, nebo ještě má ten balík Windows Live Essentials, kde byly takový ty nástroje jako fotogalerie, Movie Maker a Messenger a já nevím co ještě. A on měl taky dva ty instalátory, ten offline a ten online. No a já jsem vždycky preferoval ten offline, protože ten online byl hrozně pomalej a dost často, nebo snad skoro vždy mi končil nějakou chybou, že se to nenainstalovalo a když tam to prostě hodilo nějakou chybu u jednoho programu, tak se to nenainstalovalo celý, no, jako hrůza to byla neodladěná. To máš recht, no, to si docela pamatuju a to byla v jednom období taková nějaká prostě chyba. A to bylo takový období od roku 2000 do roku 2014 asi. Ne. Taková krize. Ne, to bylo v jednom roce, tohle to mělo, jedna z těch posledních verzí, myslím, že to byla, která měla fakt jako nějaký problém. A pak ten balík přejmenovali na Windows Essentials, mimochodem jenom takový blast from the past, kdybyste zapomněli. Ale jo, souhlasím. Ale já nevím, třeba Mozilla teďka testuje taky takový online instalátor a funguje to dobře, já to používám a jo, v pohodě. No, druhou aplikací u mě je Dropbox, který používám pro skladování nebo zálohu takových důležitých souborů, který používám. A já teda nejdřív si zálohuju někde tu offline složku, jestli mi to potom nemusí znovu stahovat, ale potom si nainstaluju ten Dropbox a používám ho prostě pro takový ty soubory, který potřebuji mít pořád vždycky u sebe na jakýmkoliv zařízení. No, tady bych já řekl něco velmi podobného. Dřív jsem určitě instaloval Dropbox, podobně jako ty, ale v podstatě od dob Windows 8 používám OneDrive, nebo dřív SkyDrive. Ten klient je integrovaný přímo ve Windowsech, což mě osobně docela vyhovovalo a právě ty osmičky, jak jakoby propojili nějakou tu lokální pracovní mašinu nebo stroj s tím online účtem a jak je to všechno tak jako úžasně propojený, tak v podstatě nedává smysl ten OneDrive nepoužívat, pokud máš Windowsy a pokud máš ještě Windows Phone, že, takový ty krámy, takže já používám OneDrive. Já s tím trošku problém mám, je pořád přijde, že ten OneDrive je pomalej na mým připojení, nevím proč. I když mám pomalej upload, tak on to nedokáže využít doplná. A když něco stahuju, tak taky to nějak pomalu. Nevím, jako čím to je. A navíc, já mám třeba problém s tím, že jsem trošku zavázaný Dropboxu, protože to používá kolem mě hodně lidí a mám tam s nima nějaký sdílený složky. A tohle třeba OneDrive nemá udělaný pohodlně, jo? Že já třeba když něco nahraju na ten Dropbox, tak automaticky se to těm dalším lidem, za kterýma sdílím ty složky, tak se jim to zobrazí na tom počítači, rovnou se jim to tam stáhne. Ale ten OneDrive tohle neumí. Prostě tam ten druhý člověk, který mu přidělím práva k té složce, tak to nevidí u sebe na počítači, ale musí tam chodit na web a o tam tu ty soubory stahovat. Jako potvrzu, že OneDrive z hlediska spolehlivosti nebo téhle spolupráce je jako na tom mnohem hůř. Dropbox je špička, ale tohle to, co říkáš, tak to bude funkce někde ve Windows 10. My právě tady tohle s Petrem OneDrive používáme pro, když nahráváme tady ten podcast, že každý si nahrává vlastní audio stopu a pak to dáme dohromady na ten OneDrive a někdo to stáhne a se stříhá, většinou teda Petr. No a právě má s tím takovou zbytečnou práci, že se mu to nestahuje automaticky, ale musí jít na ten web a o tam tuto stáhnout ručně. No, jeden z důvodů, proč se těším na Windows 10, jeden z mála možná. No, další nástroj u mě je, asi zůstanem u toho Microsoftu, a to je Office, protože se tak nějak živím psaním a Office je takový dobrý pomocník pro to psaní, tak u mě je to Office. No, vidíš, tak to na tom zase podobně. Já se taky živím psaním, kdo by to byl řek, ale občas jenom stříháním a občas prodávám dětem drogy. A já na to máš jakou aplikaci? Na to mám takovou aplikaci, jmenuje se to Drug Dealer Extreme a jakoby můžeš si tam nastavovat nějaký plány, jak často ty drogy prostě dodáváš a máš jako nějaký časový plán a upozornění a notifikace třeba, když ty děti už nemají drogy, tak tě, jako, oni tě upozornějí přes tu aplikaci. A je to propojený s chytrýma hodinkama, že jo? Předpokládám. No jasně, to můžeš všechno ovládat přes chytrý hodinky. Samozřejmě, když máš tablet, tak máš velkou tabletovou aplikaci, tam to je pohodlnější a máš tam takový jako grafy a prostě jako videa tak. Ne, ale vážně, a, tak co tam máš? No já jako neinstaluju Microsoft Office, teda instaluju to taky, ale později, ale primárně já si instaluju napsaní LibreOffice. Samozřejmě na pracovním počítači bez toho dlouho nevydržím, takže to je určitě jedna z prvních věcí u mě. No u mě dalším programem je Zoner Photo Studio, protože nejenom, že píšu, ale taky dost často upravuju obrázky, ať už do práce nebo soukromně. A nejenom teda, že upravuju, ale spíš v tom Zoneru mi jde o to, že to je takovej balík, kde můžu ty fotky upravovat tak zlehka, ale zároveň tam můžu spravovat, že tam máš jako, můžu to třídit, vyhledávat duplicity a plno takových spoustu užitečných funkcí to má a žádnej jako free software, nějaký bezplatný, který by tohle uměl nebo který by ho dokázal zastoupit, tak není, takže prostě jsem si zaplatil licenci a používám ten Zoner a doporučuji to i vám, pokud ještě nemáte něco takového. No, opět já budu jako duplikovat trošku, ale nepoužívám Zoner, ale používám na editaci obrázků Paint.net, který je relativně jednoduchý, ale mám i nějaký pluginy v tom, aby toho uměl trochu víc, nebo rozšíření možná spíš, a to je taková má volba, v čem upravuju obrázky. No, to vyloženě není jako alternativa, jo? Ten Paint.net je jako klasický, to je jenom editor, no. Editor. No. Ale ten Zoner je i jako správce a vyvolávač ravů a podobně. No, rozhodně něco, co já nechci nikdy. No tak ty nefotíš, takže ty to zase tak nepotřebuješ jako já. Já fotím, ale přes mobil. No. Nefotím, no. No, další aplikací u mě je Skype, protože to už je dneska jako u mě jako dominantní služba, přes kterou se bavím s ostatníma. Všechny takový ty ICQ jsem zrušil a ještě teda používám Google Talk nebo Hangouts, nebo jak to vlastně teďka nazvat, ale to mám v prohlížeči, takže k tomu nepotřebuju dneska nic instalovat. takže u mě to je Skype. To mám shodně. A teď se můžeme bavit o nějakých jako odlišnostech. Možná, že ty používáš třeba víc přenosných programů než já, takže nemusíš tolik instalovat, i když já jich mám taky relativně dost. Ale takový ty programy běžný, ty prostě nainstalovaný mám, i když třeba teoreticky Firefox bych nemusel, LibreOffice bych nemusel a všechno to instaluju. Ale já třeba instaluju Flash Player. A to ty nemusíš, protože používáš Chrome, že jo? Když to já používám Firefox a tam to ještě pořád musím přidávat ručně. No to je hruza. Jako já mám jako z toho chutí zakázat ten Flash i v tom Chromu, jo? Protože to je hruza a já to nepotřebuju vyloženě Flash. Jako nevybavuju si stránku, kde bych to dneska potřeboval. Fakt tam jenom do toho skákají ty flashové reklamy, ale jako veškerý přehrávače, tak už dneska všechny ty slušné služby, tak to mají v HTML5 a flashové hry nehrajou a fakt jako mi nenapadá mi, proč bych dneska ještě měl používat Flash. No počkej, tak proč ho teda máš za play? Protože jsem línej ho vypnout asi. Jako nemám s tím zase až takový problém, ale kdybych ho vypl, tak by se asi vůbec nic nestalo. No, tak YouTube už relativně bez toho jede, že jo? Takže... No, relativně v Chromu absolutně. No, další věc je třeba ta, že pokud se nepletu, tak ty už neinstaluješ antivirus a používáš nějaký ten Windows Defender, který je ve Windowsech integrovaný, je to tak? No, už jsem dlouho neinstaloval antivirus a vůbec tady tyhle bezpečnostní věci. Nějak se tak chráním své pomocí a tak. Já už teda taky těch bezpečnostních programů nepoužívám tolik, co dřív. Třeba Adware jsem používal od Lavasoftu, to už dávno ne. A ty máš Avast, že? Ale já právě instaluju Avast, no. No a tam mě vlastně zajímá, jak tam to je právě taky s tím instalátorem. Jestli ty si stáhneš jenom nějaký malý balík a pak se ti rovnou... Při té instalaci stáhne to nejnovější, jako ta nejnovější aplikace a nejnovější databáze těch virů nebo těch různých havětí. Jak to tam funguje vlastně? No, já teď nechci kecat, ale myslím, že dneska už poskytují jakoby oba dva typy instalátorů, ale jako je tam preferuju většinou, nebo jako asi je mi to jedno, ale většinou, že si stáhnu dopředu ten víc než 100 MB balík. Na Avastu mě jako vyhovuje hrozně to, že on má extrémně modulární instalaci, něco, co měli ještě třeba Windowsy v roce 95 nebo tak někdy. Jo, takže jako můžeš všechny ty krávoviny, co se tam instalují, povypínat a necháš jenom ty nejnutnější štíty, vypneš čištění prohlížičů a podobné zhovadilosti a je z toho docela odlehčený antivirus. To je celkem vtipný, když vzpomínáš ty staré instalace Windows 95, 98 a podobně. Tam, když si instaloval, tak to prostě ta instalace trvala hodinu a podobně. A dneska, i když jsi tam mohl zvolit věci a celý to úplně osekat, dneska si tam nenastavíš vůbec nic, ale máš to za 15 minut jako hotový sakum prdom celý. No, trochu přeháníš 15 minut, za 15 minut to nestihneš, ale je to, no, tak, je to krátký. No, pokud máš SSDčko, tak to stihneš takhle, v pohodě a takhle. Máš to z rychlý flešky třeba. Jo, tak to máš pravdu, no, možná je rozdíl, že když máš SSDčko, no, já teda ve svým pracovním počítači velkým ještě SSDčko nemám, takže já jsem loser. A tam právě trošku s tím ještě souvisí jedna věc, že já si nainstaluju Windows, a to právě trvá těch 15 minut, ale potom další 3, 4 a víc hodin trvá ta instalace těch aktualizací. A to už bych se zase dostal do tématu, o kterým jsme mluvili už několikrát, že já prostě nesnáším Windows Update. A... No, to nebudeš mít radost z Windows 10 asi. No, asi ne. Jo, prosím tě, jako dřív instalace Windowsu, co pak hodinu? Jako ono to trvalo třeba i několik hodin, jako 2-3 hodiny úplně normálně, protože ten hardware byl fakt jako slabý docela. To já si ještě pamatuju, jsem relativně ještě zažil na některých počítačích. Takže jo, jako pak v době XPček, tam už samozřejmě, tam už to tak hrozný nebylo třeba po tom roce 2000, ale... No ale XPčka měla taky hrozný instalátor tam. Ještě než se tam přišel k té klikací části, tak jsi tam měl takovou tu, že tam můžeš jako nahrát ovladači nějakých řadičů a podobně a to prostě taky hrozně dlouho trvalo. No. Úplně. V podstatě první skutečně jako plnohodnotný grafický instalátor bez té dosový nějaký části, tak to byl tuším až v těch Vistách, že jo? No. A první instalátor, který byl fakt rychlej, tak to byly sedmičky. To si do dneška pamatuju tehda, jestli to byla tam možná už ta RC verze, co Microsoft vydal jakoby zdarma na testování. Tak tehdy na svým, v té době, co to bylo, rok 2008 to musel být. Tak to jsem měl... Sedmičky byly 2009, 9, ne? No. Nebo vlastně kecám, tak to muselo být v roce 2009, že, protože to bylo 2009 na podzim, tak dobře, tak v roce 2009, to jsem měl nějaký čtyřjádro, že, Intel Core Quad, nebo jak to bylo, Core 2 Quad, jo, prostě našláplej komp, 4 GB paměti, samozřejmě žádný SSDčko, v té době to asi není nic divného. A tam si pamatuju, že co jsem zapnul tu instalaci, nebo v podstatě co jsem zasunul médium do mechaniky, zapnul jsem počítač a zapnul jsem instalaci, tak na plochu mě to vyhodilo po asi 19 minutách. A to jsem prostě tehdy, to mě z toho totálně spadla čelist dolů, protože takhle rychle nainstalovaný Windows, to jsem v životě neviděl. To byl prostě mazec. Dneska už je to relativně normální, zvlášť teda, jak říkáš, když máš to SSDčko, tak jsme ještě zase dál. Ale pokud to SSDčko nemáš, tak za sebe musím říct, že osmičky se takhle rychle nenainstalujou. Tam přijde nějaká taková ta pasáž, kdy ty si přihlásíš k účtu a jakoby ve chvíli, kdy ty se poprvé přihlašuješ k tomu počítači, tak tam vždycky probíhá taková nějaká ta instalace aplikací, které jsou výchozí. Jo, tak tohle jsem nepočítal. A to je strašně, jenže jako během toho ty s tím počítačem pracovat nemůžeš, že jo? To tě prostě k nikam nepustí. To máš přes celou brzovku nápis instalujeme nebo jo, prostě něco. A to je strašně zdlouhavý proces, který teda nesnáším osobně. No, takže to je taková jako výtka k Microsoftu, že trošku možná se dostalo úroveň níž, než kde byl. Ještě jsem si tak vzpomněl. Vy jste přinesli takovou tu vychytávku, že si před instalací nemusel zadávat ten produktový klíč, ale ono se to tam časem nějak vrátilo, ne? Já si myslím, že to byly sedmičky až. Člověče, já myslím, že vy jste a že v sedmičkách se to vrátilo, nebo... Počkej, jak to myslíš, že v sedmičkách se to vrátilo? No už potom v nějaké instalaci, když jsem to dělal potom později, tak už to tam zase bylo, že zase jsem to musel zadat ještě před instalací, ne až po ní, že bych si to skopíroval z nějakého textáku. Jako nachytal jsi mě hodně na švestkách, protože teda teď už to já fakt už jsem v hlavě nemám. Dlouho nainstaloval, no právě, já taky. Nevybavuju, ale. Ale já bych dal ruku do ohně za to, že to určitě nebyly visty, pokud to bylo něco, tak až sedmičky. Sedmičky tohle uměly a osmičky to pak neuměly. Možná až 8.1 to neuměly, já si nejsem jistý, jo. Oni to pak nějak až dost pozdě zase odebrali tuhle tu možnost. No, takže jako... To je taky krok zpátky. No a vůbec vlastně instalace a produktový klíče, to je jako hrozná věc úplná. Tady tohle opisování, to je vždycky ta nejhorší část, to je něco příšerného. A ať už jde o Office, Windows, anebo jinačí aplikace, to je... Ale jako, jak to vyřešit jinak, že jo? Jedině přes ty softwarové obchody a navázat to na nějaký účet. Že tam zase máš problém s tím, že pokud ten software chceš prodat někdy, jakože na to máš právo, tak to neuděláš, že jo, v těchto softwarových obchodech. To je jako šedá zóna, jako na to máš právo, ale podívej, koupíš si třeba hru na Steamu a už ji taky nikam neprodáš. No právě, a tohle mi trošku mrzí, nebo ne, trošku a dost mi to štve. No, ale tak ale... Když si koupíš krabicovou verzi, tak se ji potom zbavíš a hotovo, ale na tom Steamu tam ti to hněje. No, ale jako prostě, že máš právo, to se prostě v tomhle případě neřeší, že jo. A jako je to možnost, že jo, třeba to Microsoft udělá, tak já nevidím důvod, proč by nemohl, že prostě by ses přihlásil místo produktového klíče vlastně by ses přihlásil k tomu účtu Microsoft, tam by se to jako načetla nějaká licence a používal bys to dál. Asi jo? No Office teďka takhle funguje, pokud máš Office 365, tak tam taky nemusíš nic instalovat a prostě přihlásíš se k účtu a je hotovo. Já nesouhlasím, instalovat musíš, nemusíš zadávat produktový klíč. Jo, no. Jo, přemýšlím a to, no. Ale tohle to je třeba jako fakt dobrý případ softwaru, který má fakt dobře vyřešený instalátor. Jakože ty se vlastně přihlásíš v prohlížeči k účtu, zadáš si nějakou edici, kterou chceš, nebo jazyk, který chceš, to znamená edici, to myslím jako operační systém a jazyk, a ono ti to vygeneruje maličký instalátor, který ty pustíš a který právě pak stahuje všechno na pozadí. Ale jakoby ta instalace, navzdory tomu, že Office je obrovský balík a myslím si, že to musí stáhnout docela dost dat z toho internetu, tak v podstatě od začátku už ti to dovolí pracovat s těma aplikacema. I když ta instalace není hotová, tak ono ti to pak zahlásí okolo těch hodinek, je tam taková nějaká ta bublina vždycky, tak ti to zahlásí, že už s těma programama můžeš pracovat a to je strašně fajn, to je opravdu vychytaný instalátor. Mně se třeba v tomhle hodně líbí Linuxový distribuce, tam ty si spustíš nějaký to live medium, takže s tím můžeš normálně pracovat. A na pozadí se ti to instaluje, jo? Takže ty můžeš tam jako pustit si prohlížeč cokoliv a něco tam dělat, nebo já nevím, psát si, nebo prostě poslouchat tam nějakou hudbu, ale na pozadí tam jde ten instalátor, který si automaticky i stáhne všechny ty věci, i aktualizace, takže to, když to potom nainstaluješ, restartuješ a spustíš, tak už to bude aktuální. A tohle prostě Windows nemá, i když by to taky mohl mít. No, to je... Ale jako na druhou stranu těch lidí, kteří dneska instalují systém na čistý hardware nebo jako na čistou, dělají tu čistou instalaci, tak je asi jako naprostý minimum. Jo? Právě. Prostě veškerý tam prostě dominují ty počítače nebo spíš dneska notebooky, který ty si koupíš a máš to tam a nějakou instalaci neřešíš. To prostě ta instalace, to je jenom pro ty geeky, jako jsme my, kteří si stavějí počítače. A přesně tak. Jako nestydí se za to. 95% lidí získá Windowsy tak, že jsou předinstalovaný na nějakým počítači a opravdu tam s tím není žádná práce. A Microsoft Joe v tomhletom jako šel ještě dál, když v těch osmičkách pak uvedl funkci, která je v podstatě reinstalace, akorát se to pouští už jakoby z těch Windowsů, který tam jsou nainstalovaný a jakoby od toho uživatele to nevyžaduje nic moc, ten proces je do jistý míry automatizovaný, takže je jako mnohem příjemnější, nebo o kus příjemnější než úplně čistá instalace, takže jo, no. No a pak jako pokud bychom se chtěli bavit o nějakých pohrobcích, tak já teda SIDS používám na přehrávání multimédií Podplayer, což je vynikající přehrávač od tvůrců KM Playeru. Samozřejmě původní tvůrci už na KM Playeru dávno nedělají, teďka je to už komerční shit, přebujelý takovej, plný srágor. A pokud teda chcete dobrý přehrávač, tak Podplayer určitě. A on má taky kodeky v sobě, ale já navzdory tomu ještě do systému pořád instaluju a bojím se teda asi, že je to hodně z nějaký setrvačnosti, tak pořád ještě instaluju samostatný kodekový balíček a sice K-Lite. Ty se mi ani nevysměješ nebo něco? Ne, já jsem právě přemýšlel nad nějakou vtipnou hlášku, kterou bych tě setřel a jako nic mi nenapadlo, já jsem z toho jenom smutnej. Kodek, jako já to na to nadávám, kudy chodím a už jsem na to napsal jako takových jako pár nějakých hejtových článků na Sims a ty takhle prostě taková kudla dozad od tebe. Ale no tak, mě je strašně líto, že jsem tě teď málem rozbrečel a tak prostě neboj, napíšiš si další hejt nějaký. No u mě, teda to už jsem říkal, jak jsme se bavili nedávno o tom open source softwaru, tak u mě těmi přehrávači, teda tím hlavním je MPCčko, ten Media Player Classic Home Cinema. A takový záložní VLCčko a tahle kombinace mi vyhovuje, přihraje všechno, co jí předhodím a nemám problém ani s tou nějakou výstupní kvalitou obrazu, prostě tak nějak na ty moje potřeby mi to stačí a hlavně je to bezproblémový a třeba v tom MPCčku se mi líbí taková funkce, která umí u videa, který tam hodím, pokud je to nějaký film stažený z nějakých undergroundových stránek a byl slušnej, tak tam umí najít titulky, což mi nějak vyhovuje. Ale tyhle programy já nainstaluju, ty mám taky v té složce s těmi portable verzemi nebo portable aplikacemi. Já totiž používám, to jsem vlastně mohl říct, v té složce mám takový nástroj, který se jmenuje Portable Apps a to je takový spouštěč, vypadá trošku jak nabídka Start a funguje jako takový softwarový centrum, jo? Že ty si přesto nainstaluješ ty z toho katalogu těch portable aplikací a ten portable apps se stará o to, že jsou pořád aktuální, tam probíhají normální aktualizace, vždycky to potom jenom schválím a tak tam právě mám ty dva přehrávače, mám tam pár prohlížečů, mám tam Firefox, Opera, Maxton, mám tady Audacity, koukám, GIMP, Notepad++ a prostě takový jako samý takový utilitky, který jako nepoužívám každý den, ale mám, nebo jsem rád, že je mám po ruce. Nebo jako mám tam ještě další prostě programy pro práci s videem, audiem a... Máš slovo utilitky? No, tak to jako nástrojíčky. To se už nepoužívá od roku 2005 nebo 2006, ne? No já jsem včerejší. Já no ty jsi hodně včerejší, ty jo. Ale v něčem jsem včerejší já, jak jsme se dneska přesvědčili. No. A ještě než to ukončíme, tak já jsem si vzpomněl na jednu takovou věc, kterou jsem instaloval jako první. A měl jsem důvod, proč instaluju jako první. Byl to totiž klient pro službu, která se jmenovala Vakupa. A pro ty z vás, kdo to neznají, tak to je dnes už neexistující taková sociální síť, dá se říct, která... Co se směješ? No já jsem o tom nikdy neslyšel vůbec, já jsem v šoku. Jako. Ale já jsem o tom slyšel, já jsem to používal. A jakoby tam šlo o to, že ono to sledovalo aktivitu programů, který používáš. A pak to vlastně dělalo nějakou statistiku, takže ty jsi pak jako dost podrobně viděl, kolik celkovýho času strávíš prací na počítači, ale třeba i kolik času strávíš v přehrávači, nebo v prohlížeči, nebo v textovém editoru, prostě nebo v čemkoliv, co děláš. Takže jako tohle to bylo hrozně cool. No a samozřejmě, protože já jsem spouštěl, nebo provozoval jsem hodně programů a trávil jsem v nich hodně času, tak samozřejmě já jsem tam brzo dosáhl té nejvyšší úrovně a byl jsem prostě strašný borec. A mám pocit, že si dostával i jakoby bonusový body nebo body navíc za to, že třeba jsi nainstaloval nějaký program. A nebo že jsi třeba nainstaloval úplně nový program, který jsi do té doby nepoužil, tak si jako sbíral v podstatě jaký achievementy malý. Tak to a co jsi z toho měl? Mě zajímaly ty statistiky. To je prostě... Ale jako proč? Já nevím. Jako to je něco, prostě analyzuješ svoje činnosti. Ono ti to třeba může trošku pomoct, jako že si uvědomíš, co vlastně děláš, nebo co děláš navíc, co bys nemusel dělat, že koukáš moc na filmy třeba, nebo tak. To je něco podobného. Ale to víš přece. Ale jako, hele, lidi dost často si to neuvědomějí. Fakt nikdy potřebuju, aby je to plesklo do toho ksichtu. A to je něco podobného, jako když třeba na Last.fm zaznamenávám hudbu. A vím přesně, kolik hudby jsem naposlouchal, který interprety poslouchám nejvíc, prostě všechny ty statistiky tam jsou. A taky se můžeš zeptat, proč to dělám, že jo, já nevím. No já jsem kdysi měl taky trošku takovou mánii, že jsem instaloval tyhle programy, které analyzovaly pořád něco, ale už jsem se z toho dostal, protože to byla... Já ta data jsem neuměl nějak jako interpretovat, neuměl jsem si je vyložit nějak, jako co mi to naměřilo a jaké si z toho mám vzít poučení, jak se vyvarovat něčemu na základě toho, co mi to naměřilo. Jo, ať už to je právě, jak říkáš, že ti to tam měří aktivitu, jak dlouho si v nějakém programu a jako to pro mě nic neznamená. Last.fm jsem přestal taky používat, protože vím, co poslouchám nejvíc a prostě nebude pro mě šok, když se tam prostě na prvním místě bude Eva a Vašek, nebo něco takového. Jo, nepotřebuju to. To samé jako dneska jsou lidi, kteří, nebo jsem pořád mezi nima i já, teďka nosím takový chytrý náramek od Xiaomi, který mi měří, kolik denně ujdu kroků a jak dlouho, nebo jak kvalitně spím, kolik uběhnu kroků a já nevím co všechno. A to pořád něco měří, já to teda mám na ruce, protože to je hrozně lehký a nic to nestojí a nemusí se to nabíjet skoro vůbec. Ale opět, měří to data, které jsou mi úplně k prdu, podle mě. Já nevím, jako co s nima dělat. Já se potom podívám jako čas od času do té aplikace a vidím tady, jo, tak prostě tady jsem, prostě tuhle noc jsem špatně spál, což samozřejmě vím i bez toho, aniž by mi to řekla ta aplikace, že jsem ušel prostě já 20 000 kroků denně, tak jako super, ale jako nedokážu se podle toho nějak... neumím prostě ty data zpracovat, nevím jako co s nima. No to jsem právě chtěl říct, jako člověk, který říká, že nepotřebuje sledovat třeba to Last.fm a takové věci, tak jako zrovna ty jsi celkem zastánce nějakých těch náramků nebo chytrých hodinek a právě to jsou takový přístroje, který generují obrovský objemy nepotřebných dat a to já si uvědomuji, proto třeba ani o takový věci moc nestojím, jo, zrovna. Ale rozdíl je, pokud sportuješ, pokud to mám na sportování, ale tam to zase jako neměří tak přesně, ale pokud sportuju a chci to měřit, tak to budu používat, jo, ale... Dobře, tak to jo, to, ale... Že ti to měří celý den něco, tak to mi nepřijde až tak užitečný. Ale k tomu jsem dospěl až tím, že to půl roku používám a zjistil jsem, že mě to přestalo bavit sledovat, co to tam vlastně dělá, co to měří. Občas to mi to zavibruje, že už jsem dosáhl nějakého rekordu a tak, ale... No, je pravda, že lidi za sebou nechávají v tom digitálním prostoru spoustu nepotřebných dat a... No právě, to je takový, co s nima? Spoustu takového šumu, jo, nebo nedávno jsem řešil takovou věc, že jsem digitalizoval starý fotoarchiv, vlastně normální klasický fotky, které byly z analogových foťáků a za celý dětství a dětství rodičů a podobně, tak prostě těch fotek bylo jako pár desítek, jako jednotky, nějak nižší jednotky stovek asi. A nedávno jsem zase třídil fotky, které jsem já pořídil za nějakou existenci prostě posledních třeba 15 let, co mám nějaký digitální foťáky a mobily a tak. A těch fotek byly prostě desítky tisíc. No, právě. Ale úplně zbytečný. Já jsem to promazal teda brutálně. Jo. Mě to původně ta složka měla, myslím, jako 40 giga nebo tak něco. A to už byla taky párkrát protištěná. A když jsem se potom na ní vrhl znova, tak měla potom asi 4 giga. Jo. Takže jsem prostě jako desetinásobně tam prostě odmazal věci. Spoustu takového balastu. A to tam ani nebyly třeba fotky, které byly jo, jako technicky špatný, že by byl špatně zaostřený nebo jak a tak. Ale prostě jenom byly zbytečný, jo. Každá pitomost z nějakého výletu prostě byla vyfocená ze všech stran. A tak, jo. Přesně má zkušenost. To zrovna v tom focení jsem byl vždycky střídmý. Já opravdu, když jedu někam, já si dovezu pár fotek a každá ta fotka stojí za to, dá se říct. Ale přesně já jsem si vždycky říkal, proč to ty lidi fotí? Prostě pak mi třeba děda ukazuje fotky a to je ta stejná fotka desetkrát, akorát po každý tam stojí trošičku jinak, je o 2 cm pohnutej. Teď on ještě neumí ostřit, že jo, tak prostě půlka těch fotek není zaostřená třeba, nebo prostě jo, no jako hrozný. A ze všech těch fotek, to je na tom to nejhorší, většinou ty lidi stejně neumí fotit, takže ze všech těch fotek nevybereš v podstatě ani dvě dobrý fotky. Jo, všude je nějaká chyba, takže jako jo no. A kde si... když jsi si skoupil vlastně svitek toho kinofilmu, bylo tam nějakých 36 políček a tak si věděl, jo, že koupil jsi třeba dva, věděl, že musíš jako přemýšlet za tím, co vyfotíš, jak to vyfotíš, a dneska prostě to tam můžeš střílet brutálně, protože je ti to jedno, máš tam velkou paměťovku, takže tam se toho vyjde spoustu, a až potom přijde ta těžká práce, že to musíš skopírovat do toho počítače a tam potom třídit, a to je jako hrozný. To musíš dělat průběžně a je s tím fakt hodně práce. A jako vůbec nezávidím v tomhle fotografům, kteří se teda tímhle musí živit a těch fotek denně prostě udělají fakt desítky. Já zase jako vyložený fotograf nejsem, ale prostě i tak jsem toho nazbíral fakt hodně. Já třeba vím si, že dovezeš dovolený 800 fotek, jakože to lidi dělají. Jako jenom těch 800 fotek z jediný blbý dovolený by se mi nechtělo třídit. Prostě já to nenávidím, to je hrozná práce. To ti se žere takovýho času a je to úplně zbytečný. A každý den vyfotějí moře ze stejného lehátka, ze stejného místa, úplně stejná kompozice. 500 fotek moře, prostě tam ta pláž furt stejná. Já myslím, že digitální foťáky ukázaly, že většina lidí nepřemýšlí. Prostě nebo, jo, jakoby nedokáže si uvědomit, že je to zbytečný. Prostě jakmile těm lidem dáš volnost, tak oni všechno strašně přeženou úplně zbytečně. Ale důležitý je, že máš tu možnost, jo? Že jako jo, pokud jasně, chceš, tak můžeš taky nafotit pořád jenom těch 36 fotek, ale když chceš, nebo když si potom fakt chceš vybrat, která ta fotka nejlepší, protože navíc když si u těch starých zrcadlovek a kompaktů, tak si nevěděl vlastně, co si nafotil, až dokud si to nenechal vyvolat. Dneska už to vidíš, tak potom ještě můžeš popřemýšlet, která ta fotka vlastně asi bude lepší, ale jo, ale vem si, jak ty doby byly jako svým způsobem úžasný, nebo že mělo to takový kouzlo, že prostě odnesl jsi ty filmy někam, tam je vyvolali a třeba za týden jsi pro ně přišel a jako do té doby prostě jsi tak jako čekal a takový to nadšení, jako že za týden budou fotky, těch pár fotek a jestli z nich něco vzejde dobrýho, to bylo takový jako dobrodružství, jo, který třeba už dneska nezažiješ. Kdysi ten foťák byl doplněk, který ty jsi měl sebou a zvětšil si těch pár věcí, ale dneska jako vyloženě děláš fotovýlety, že bereš foťák s tím, nebo jedeš na výlet s tím, že tam budeš fotit. Asi kdysi to taky dělali lidi, jo, ale nemohli toho fotit tolik, protože ta cena těch filmů a ty práce s vyvoláváním, tak bylo to hodně. Ale to je přesně to, co já nedělám, kromě toho, že nefotím každou kravinu 20krát a každou kravinu nefotím taky, to je další věc. Tak třeba teď jsem si vzpomněl na to, jak párkrát jsi byl, že jo, na nějakém koncertě. A jak ty lidi tam celou dobu stojí a mají v ruce nějaký mobil, nebo foťák, dneska už spíš mobil, a celou dobu tam něco fotí nebo točí. Já když jdu na koncert jednou za čas, tak strčím mobil do kapsy a užívám si ten koncert, užívám si ten okamžik a netočím si to jak k***n. Přitom ten obraz, vem si to, ten obraz je stejně mizerný, zvuk je ještě horší, prostě ten koncert se nedá nějak zaznamenat dobře na takovýhle zařízení. A všichni tam používají blesk. Ne, asi všichni. No. Od toho pódia z 100 metrů, nebo tolik ne, ale jako desítky metrů třeba, a tam ten blesk prostě nemá takovou sílu, a jenom to tam prostě, no. No. A vem si prostě, ty koncerty jsou přece profesionálně natáčený, vychází to pak na DVDčkách a lidi si to můžou koupit, ale oni si to točí prostě na mobil. Jako, to je něco tak zbytečného. Ale zase můžeš říct, že pamatuju, že ještě doby, kdy na koncertech, když tam někdo hrál nějakou baladu, tak se třeba zapalovačem, jo, takhle mávalo ve vzduchu, no. Ale tak to je něco jiného, ale že jo. Já vím, ale dneska už jako tam právě lítají ty mobily a svítící displeje. No, no, no. Čověče, jak jsme se k tomu dostali vůbec, jako od produktových klíčů až ke koncertům a fotkám. No, prostě přes ty statistiky, jak je to zbytečný zaznamenávat, že jo, a tak. No, já třeba za Last.fm-ko jsem rád, doufám, že ta služba neskončí, protože jenom díky Last.fm-ku vím, že mojí nejposlouchanější a tudíž nejoblíbenější kapelou jsou do dneška Coldplay, Moje stará láska, a mám tam 7198 poslechů. A to bys jako neviděl bez toho, jo, že Coldplay posloucháš nejvíc. Víš co? To je takový překvapení, jako jo. Podívej, prostě každou chvíli posloucháš něco jiného. Chvíli posloucháš to, pak tamto. Časem se jako že mění ty tvoje preference, prostě něco už máš trochu oposlouchaný, tak se vrhneš na něco jiného, pak zkusíš úplně nějaký nový styl. A já třeba vím, že Coldplay patří k mým prostě top kapelám, ale prostě nevím, že i po těch letech jsem je ničím jakoby nedokázal překonat. Hmm. To jako pro mě prostě je to nějaká relativně cenná informace, samozřejmě. Jako tyhle informace jsou důležitý, jsou cenný, ale ne pro mě, abych já je kontroloval, ale aby třeba přímo ta služba to nějak analyzovala a aby mi podle toho doporučovala nějakou podobnou hudbu. Jasně, a tak to třeba to Last.fm dělá, že? To je jo, jako jasný. No. A jako dělají to právě i ty různý Spotify a Deezery a já nevím co všechno. Na druhou stranu přemýšlím, třeba Spotify, když mi něco doporučilo, kolikrát z toho se mi to líbilo, jako nejsem si jistý. No. No, to je, jako právě, že to nemají tak dokonalý, tak vychytaný. Ale jako těším se, až to bude doporučovat jako fakt dobře, no. Myslím si, že v tomhle, nebo slyšel jsem, že v tomhle je dobrá ta americká Pandora, takový to rádio, ale u nás nefunguje a tam právě ona má strašně moc těch parametrů, kterými popisují tu hudbu a který vlastně jako zaškatulkují nějakou písničku různýma jako štítkama a pak to porovnávají s těma ostatníma, takže tam jako to může být ten doporučovací algoritmus lepší, ale taky no, nepamatuju si, že bych někdy, že by mi někdo něco doporučil, teda ne někdo něco, ale nějaká služba něco doporučila a já si řekl, tyjo, to je fakt dobrý, jako to teďka budu poslouchat. Mně se to stalo jednou, ale to je trochu trapas, protože to bylo na Spotify účtu, který nebyl můj, ale byl tvůj, tak to tam doporučovalo nějakou kapelu, já jsem si ji poslechnul a od té doby ji poslouchám, jo, ale tak to... To bylo doporučení pro tebe a fungovalo na mě, tak nevím, v čem je chyba. Počkej, jak to mohlo být, jako nechápu, ty jsi mi jako nabural do účtu, nebo co to znamená? To bylo, když Spotify přicházelo do Česka, tak já jsem neměl účet a ty už měl, že jo, jako i předtím nějaký účet získaný od nich. No, tak jsi mi ho jako půjčil, abych si to mohl taky vyzkoušet a pak to nějak třeba zrecenzovat, že no, jo. Takže to je vtipný, ne, docela. No, to jo. No hele, dneska to asi už jo, ukončíme. Dneska jsme to nějak se dostali zase někam, kam jsme nechtěli, jako obvykle vlastně. Dneska to bylo příjemný, bylo to takový volný. Jo. Já mám rád volnost. Tak teďka dáme volnost i našim posluchačům, ať můžou zase dělat něco užitečného. Já předpokládám, že dělají něco užitečného při poslouchání. Já ne, já doufám, že poslouchají a nic přitom nedělají, že jo. Přemýšlejí o tom, o čem my mluvíme a... Ty jsi jak Saddam Hussein. Co dík teda. Jo, není zač. Tak se mějte. Za týden, čau. Čau. Co to je vakupa? To řeknu v podcastu. Jo. Foxy Dreader, ty vole. No. To je vůl. Jsem rád, vypadá to, že to zase bude plodná diskuze. Ježišmarja, ty to máš, ty vole, jako deckpack. No, tak to jsi mě urazil. Já vím, no. Proto jsem ho tam podplayer. Dal. A proč máš podplayer a ještě jako deckpack? To vysvětlím v podcastu. A ty tam budeš mluvit, vole, o 15 programech? Ne, já tam většinu z nich neřeknu. Tak protože tam píšeš. Ne, já tak jsem jako... tam jako dal pár jich, jenom abych tak no. Jako kdyby náhodou něco, aby ty jsi, nebo to je jedno. Já jsem taky vybral jenom pár kdyby něco. Já jsem se podíval do toho, co mám na instalovaný teďka. No tak to já taky, že jo, co jinýho. Dobrý den, vítejte u dalšího vysílání podcastu CNews FM. Hele, všim si, že ty vždycky říkáš dobrý den a já říkám ahoj? Nevšim. Ne? Jako fakt? No, jo. Jako, dobrý den, to je takový formální, vole. Já jsem formální. Ty jsi úplně, ty je favorit. To uslyšíš dneska, jak budu formální. Dobrý den, vítejte u dalšího vysílání podcastu CNews FM. Škoda formál. Kombi. Co? Ty je formál dehit na tebe. Ne, formál ne, tak a ty jsi formální, tak to je jedno, popojedem. Ty jsi vtipný zase dneska. Já vím. Dobrý den, vítejte u dalšího vysílání podcastu CNews FM. Za mikrofonem vás zdraví formální Petr Urban a neformální Lukáš Václavík. Dobrý den, pane Václavíku. Dobrý den, pane Petře. Já myslel, že ty jsi... Pardon, já myslel, že vy jste neformální. To jsem No, nevadí. Radši si povíme... Tak ještě jednou, hele.